uur. NPO Radio 1 met Jort Kelder. Ja, in de week van Wopke en zijn sneuwe 26.500 euro voor een safari-constructietje kijken we in Dr. Kelder en Koon naar de belastingparadijs. In het bijzonder natuurlijk onze eigen trotse Koninkrijk der Nederlanden. Valt er nog wat te ritselen, Dr. Kelder? Historicus Geert en Waling over de kans op revolutie, want 1848 is dichterbij dan u denkt. Oh ja, dan bellen we nog even met een geleerde die vindt dat u snel vieze aandelen sociaal moet gaan kopen. Dat er nog zowat na de nieuwstelling u bezorgd door Jelle Visser. Een Nederlander die geïnfiltreerd was in een terroristisch netwerk en informatie doorspeelde aan de AIVD en de CIA kreeg geen hulp nadat hij doodsbedreigingen had ontvangen. Dat schrijft de Volkskrant. Het waren serieuze bedreigingen, vertelt Volkskrant-journalist Michel Maas. Eerst via de telefoon, via het internet, maar ook dat op een gegeven moment schimmige figuren in zijn omgeving begonnen rond te hangen. En toen dacht hij dat het beter was om maar te vertrekken. En in Nederland heeft hij contact gezocht met de AIVD, omdat hij het gevoel had van ja, die zullen hem wel helpen op een of andere manier om ofwel ze hem te beveiligen of hem te helpen bij het opzetten van een bestaan in Nederland. Want hij had zijn hele bestaan in Indonesië opgebouwd en dat moest hij in de steek laten. Maar op geen van beide terreinen gaf de AIVD thuis. De bedreigingen kwamen nadat door zijn informatie onder meer het brein achter de aanslag op Bali in 2002 werd opgespoord en gedood. Hij wist het vertrouwen te winnen van terreurbeweging Jemaah Islamiyah, vertelt Maas. Hij slaagde erin om bij die mensen thuis te komen, om een soort huisvriend van ze te worden en zodoende informatie van ze te krijgen zonder dat ze zelf in de gaten hadden dat ze die gaven. Hij had gewoon zijn ogen en oren open en speelde daar handig in op wat mensen vertelden. En zo kwam hij achter bijna van alles. Onder andere dus die topman die de bommenmaker is geweest van de bomaanslag op Bali onder andere. Ook verschafte de infiltrant de CIA belangrijke informatie over IS-leiders in Syrië. Abul Hassan Banisadr, de eerste president van Iran na de islamitische revolutie, is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij werd president in het voorjaar van 1980... nadat hij samen met Ayatollah Khomeini vanuit een Frans dorp had gewerkt aan de omverwerping van het bewind van de Shah. Na bijna anderhalf jaar werd Banisadr als president afgezet door het parlement, omdat hij zich verzette tegen de groeiende macht van de geestelijke leiders in Iran. Niet lang daarna vluchtte hij naar Frankrijk, waar hij altijd is blijven wonen. Op de Veluwe zijn de afgelopen drie maanden 5000 wilde zwijnen afgeschoten. Dat is een record. Niet eerder werden in die periode zoveel dieren in het natuurgebied gedood. Van de ongeveer 10.000 wilde zwijnen op de Veluwe moeten er maximaal 1350 blijven leven. Er is een tekort aan voedsel en door de wolf hebben de zwijnen een natuurlijke vijand. Maar dat is niet genoeg, zegt de vereniging Wildbeheer Veluwe. In een compleet systeem zorgt de natuur voor alle wisselwerkingen. Maar het is hier niet compleet. Dus dan betekent dat je met verstand als mens ook aan knoppen moet draaien, denk ik. Mogelijk verdwijnt de aparte opvang voor asielzoekers uit veilige landen in Budel en Ter Apel. De gemeenten willen die locatie sluiten. De extra sobere opvang is er om asielzoekers uit veilige landen te ontmoedigen om hier te blijven. De vier grootste makers van lesboeken in Nederland censureren lesmateriaal dat mogelijk gevoelig ligt bij gelovigen, schrijft NRC. De makers van lesstof moesten wereldse zaken zoals kermis, carnaval en tatoeages vermijden. En sommige gevangenismedewerkers in Roermond doen geregeld een dutje tijdens hun nachtdienst, meldt de regionale omroep L1. Twee beveiligers zijn daar geschorst nadat ze in september tijdens hun werk in slaap waren gevallen. Andere beveiligers zeggen nu dat dit al jarenlang gebeurt, vooral in de centrale meldkamer waar geen camera's hangen. 136 landen hebben afgesproken dat ze winsten van grote multinationals gaan belasten met minstens 15%. Dat maakte de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, gisteravond bekend. Daarmee zijn op vier landen na alle OESO-landen akkoord met de afspraak die belastingontwijking moet tegengaan. PvdA-europarlementariër Paul Tang is voorzitter van de Europese Belastingcommissie. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dit wat u betreft een doorbraak? Ja, zeker. Dit is een doorbraak. Er is sprake van een race to the bottom. Het tarief wordt alsmaar lager. Nu wordt er een bodem gelegd. Waardoor regeringen ook weer hogere winstbelastingen kunnen gaan vragen. En dat is precies wat de Biden-regering wil. Die wilde investeren, moest daar een belasting heffen en wilde zo'n akkoord. En het feit dat ook in deze tijd er een akkoord is met zoveel landen is toch ook heel bijzonder. En wat betekent dit verdrag nu concreet? Nou ja, het betekent dat het gaat hier om de grootste multinationals, dus met meer dan $750 miljoen omzet. Die kunnen niet meer ontsnappen aan belastingheffen. Die zullen dus minimaal 15% gaan betalen. Landen spreken eigenlijk af dat als een multinational dat niet betaalt, dat zij mogen bijheffen. Dus het, ook dat een aantal landen niet meedoet, heeft daar niet zoveel effect op. Zolang maar heel veel landen dit doen, dan zullen de multinationals moeten gaan betalen. Ja, want 4 landen doen niet mee. Kenia, Nigeria, Pakistan en Sri Lanka. Dat is niet zo'n probleem. Nee, dat is voor de. Dat betekent dat de multinationals nog steeds zullen moeten gaan betalen. Want zelfs als zouden ze vestigingen in die landen, dan kunnen bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Nederland of Duitsland bijheffen, zorgen dat die 15% wordt gehaald. Het laat wel zien dat er. Het akkoord is natuurlijk niet perfect. Dus het heeft, en sommige ontwikkelingslanden vinden dat ze er bekaaid zijn afgekomen. Dat is een van de conflicten die er speelt. Maar is dit het einde dan aan belastingontwijking? Nou ja, we hebben deze week Pandora Papers gezien. Er is nog altijd wat te ritselen, maar niet meer voor de grootste multinationals. Daarvoor is het belastingssysteem ingrijpend veranderd. Maar voor veel personen, individuen die hun vermogen willen verbergen en onttrekken aan het zicht van de Belastingdienst, ja, dat blijft nog kunnen. Dus de strijd gaat echt wel door. De strijd tegen belastingontwijking dus. Ja, ook Oxfam Novib is kritisch. De organisatie zegt dat belastingparadijzen nog lang geen verleden tijd zijn en dat multinationals zoals Amazon er eigenlijk vrij makkelijk van afkomen. Hebben ze een punt? Nou, ik denk dat juist dat er voor Amazon zelfs in dit verdrag, deze overeenkomst een uitzondering is gemaakt om te zorgen dat Amazon inderdaad eronder valt. Nee, en tegelijkertijd, het is niet perfect. Bijvoorbeeld een van de afspraken is ook dat er de komende 2 jaar niet een digitale heffing mag worden ingevoerd. Dat is zonde, want dit zijn natuurlijk wel de grootste en meest winstgevende bedrijven. Maar het is wel zo dat Amazon en de anderen zullen minimaal 15% moeten betalen. En dat was nu niet gegarandeerd. Tot dusver was nul was ook een mogelijkheid. Nou, die mogelijkheid bestaat niet langer. Goed, dank u wel, Partij van de Arbeid, Europarlementariër Paul Tang. Spoorbeheerder ProRail is op zoek naar de bever die aan het graven is geweest onder het treinspoor tussen Assen en Groningen. Gisteravond reden er minder treinen. Volgens ProRail bestond de kans dat het spoor zou verzakken. Inmiddels is de gang gedicht en rijdt het treinverkeer weer volgens schema. Maar de aanstichter en zijn familie lopen nog vrij rond, vertelt de spoorbeheerder. Dat betekent dat we het gebied waar de bever langs het spoor leeft en actief is, dat we dat nu dagelijks in de gaten gaan houden. Maar zo gauw we in de gaten hebben waar die bever zich bevindt, gaan we een kooi plaatsen, zodat het beestje of beesten, en we weten natuurlijk nu nog niet hoeveel, gevangen zullen worden. En dat we ze kunnen overplaatsen naar een ander natuurgebied. Want de bever is in Nederland een beschermde diersoort waar niet op gejaagd mag worden. Kerken hebben steeds meer moeite om de opbrengst van de collecte veilig naar de bank te brengen. Veel bankfilialen verdwijnen en bij veel geldautomaten kunnen er geen munten worden gestort. Bij een kerk in Zevenbergen in Brabant zitten ze ermee in hun maag. Het probleem zit er eigenlijk dat het oudere vrijwilligers zijn die het geld gaan storten. Kijk, als het plaatselijk is, vinden ze niet zo'n probleem. Want ze gaan niet altijd dezelfde dag, dezelfde tijd. Maar nu zijn ze genoodzaakt. Er moet iemand meerijden, want alleen willen ze het niet. En het is echt een probleem aan het worden en het wordt alleen maar erger. Uit een inventarisatie van Omroep Brabant blijkt dat het soms om €10.000 per maand gaat. Ook de kosten om te storten lopen op. Volgens de Rabobank kan er voor de kerken geen uitzondering worden gemaakt. Het weer, het is overal droog en zonnig. De temperatuur stijgt naar 15 tot 17 graden. Vanavond en vannacht koelt het flink af. Lokaal is vorst mogelijk, ook kan er dichte mist ontstaan. Morgen hebben we hetzelfde weerbeeld. En Wijnand Zwaan, wat is er aan de hand op de weg? Nou, gelukkig zijn er niet al te veel problemen op de weg vandaag. Op de A7, de Afsluitdijk, daar zien we wel file staan vanuit Noord-Holland bij Kornwerderzand. De vertraging is 20 minuten. Dat komt door een combinatie van brugopeningen en wegwerkzaamheden. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de grens en Duiven. Langzaam rijden over 9 kilometer met een kwartier oponthoud. En de A15 Nijmegen richting Gorkum is dicht dit weekend bij knooppunt Deil vanwege werkzaamheden. En daardoor staat de file met ongeveer 10 minuten vertraging. Dankjewel. Ja, wij gaan het ook over sluiproutes hebben straks. Maar niet in het verkeer, vooral fiscale sluiproutes. Want wordt zo'n maagdeneilandconstructietje van Wolpke steeds exotischer? Of kunnen we lekker blijven rommelen met z'n allen? En hoe zit het eigenlijk met Nederland als belastingparadijs? Voor het gesprek over nationalisme, revoluties en wokeness. Dat heeft iets met elkaar van doen, erover later meer. En we hebben een jonge dokter die naar het leiderschap in de Europese slangenkuil keek. En we gaan nog even horen waarom het heel erg verstandig is om te investeren in smeerlapperij, in vieze aandelen, dat omveld, naar de mededelingen van de middenstand. Ster. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. Twee 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Nu bij Stella, de enige echte mega inruil weekenddeals. Profiteer van inruilkorting tot maar liefst €1199. Alleen dit weekend, dus kom direct naar de winkel. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Alleen dit weekend. Mega inruildeals bij Stella. Kom direct naar de winkel. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Nu bij New York Pizza. De Tex-Mex Beef Pizza. Met rode ui, mals gehakt en een overheerlijke swirl van milde salsa. Probeer deze of een van de andere Mexican actiepizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelderenko. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy, welkom bij Dr. Kelderenko. Uw wekelijkse portie ratio in reddeloze, redeloze en radeloze tijden. Vanuit de brug, dat doen we op de Routers Eiland Campus aan de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over. Moeten we stoppen met investeringen in fossiele brandstof? Is dat juist slim als je de wereld groener wil maken? Dan Nederland belastingparadijs en sowieso de Wopke-constructies en zo, gaan we het even over hebben. Dan de Europese leiders in crisistijd. Hoe houden ze zich? Er is een jonge dokter op gepromoveerd. In 1848, het is een beetje een merkwaardig jaar misschien om te kiezen als je het over revolutie wil hebben voor de tijd van nu. Maar op de een of andere manier gaat mijn gast daar toch een relatie met heden leggen. Ik weet niet hoe. Goed. Heden aangeschoven, dokter Geerten Waling. Want jij bent eigenlijk degene die het straks even gaat uitleggen, Geerten. Historicus, je hebt een Leidse achtergrond. Je bent nu eigenlijk vrij gevestigd en schrijft hele rechtse stukjes over dat, toch? Ik schrijf voor Elsevier begrippen linkse stukjes, denk ik. Maar voor de rest van Nederland rechtse stukjes. Dus okay. Je moet altijd juist tegen je publiek inschrijven, ja. Oké, okay, professor dokter Jan Vlegeert, hoogleraar Belastingrecht Universiteit Leiden. Ik begin even met jou, Jan. Jij hebt vorig jaar nogal gescoord met je inaugurale reden. Toen ben je eigenlijk een soort torpedo midscheeps in de fiscale rechtwereld gaan schieten. Ik zeg het even mijn eigen woorden, maar dat ze allemaal toch gekleurde adviesjes gaven. Maar we gaan toch, daar gaan we het straks allemaal over hebben. We gaan het nu even hebben over die Pandora Papers die uitkwamen deze week. Nou, Wopke Hoekstra die liep tegen de lamp. Met een lullig bedragje in een safaribedrijfje of zo. Hoe kwam het bij jou aan? Zondagavond opende dit nieuws. Nou, op zich wel goed. Ik ben eigenlijk altijd wel blij met dit soort ontwikkelingen. Ja? Omdat dit soort, ja, je krijgt gewoon een hoop nieuwe informatie. En het vestigt de aandacht op belastingontwijking. En het is vaak ook de aanleiding geweest. Dat heb je ook gezien met de Panama Papers, eerdere leaks en Paradise Papers. Om dan met tot nieuwe regels te komen die dat tegengaan. Dus ik ben er wel blij mee. Ja. Nou ja, het is sowieso spannend. Fiscaliteit sowieso. Opening nieuws. We hebben net een eindeloos interview met Paul Tang op het radiojournaal gehoord. Kun je nagaan? 15% minimumtarief is een reden dat het journaal het terecht doet, is grote doorbraak. Zeker, een hele belangrijke ontwikkeling. Dit had 5 jaar geleden niemand voor mogelijk gehouden. En dit is wel een hele belangrijke stap in het die ervoor moet gaan zorgen dat multinationals verder belasting betalen. En het fascinerende is, bijna alle landen doen mee. Op Kenia, Nigeria, Sri Lanka, een paar landen niet. Ja. Hoe kan dat? Wat hebben ze voor concessies gedaan? Nou, ze hebben een slimme truc bedacht. Ze zorgen er eigenlijk voor dat als je niet meedoet, dat er dan een ander land is dat over jouw winst gaat heffen. Dus eigenlijk is er een soort boete. Als je bijvoorbeeld zo'n Orbán, die had er geen zin in. Orbán heeft nergens zin in. Dus hoe hebben ze die gechanteerd? Ja, chanteren is een groot woord. Maar waar het op neerkomt, als Orbán niet heft over zijn Turkse winst, dan zegt Amerika, nou, dan heffen wij gewoon bij over de Turkse winst die onze multinationals maken. Dan kan die beter zelf heffen. Ja, dus maar de Amerikanen zijn toch wel weer leidend hierin. Als zij het niet aanpakken. Daar zitten de meeste grote bedrijven. Ja. Dus als die zeggen, we gaan dit doen, dan wordt het heel aantrekkelijk voor de rest van de wereld om mee te doen. Ja, en er zit natuurlijk nu ook een regering die niet per se het bedrijfsleven alleen maar naar de mond praat. Dus, Oké, gaan we het straks over hebben. Dan Geerten. Jij zit hier omdat je gisteren een speech hebt gehouden op de Rijksuniversiteit Groningen. Dat was een congres van historici. En wij zagen een hele regen aan woeste tweets voorbij komen. Je hebt je ontzettend gestoord aan de universiteit. De treinreis Groningen-Amsterdam is altijd fijn om eventjes wat tweets van je af te sturen. Nee, ik had een heel leuk congres door studenten over de toekomst en ook de geschiedenis van de EU. Ja. Met zelfs een buitenlandse hoogleraar Berlijn en binnenlandse leuke sprekers, Europarlementariërs. Nou, hartstikke mooi georganiseerd. En er was niemand van de hele opleiding geschiedenis van de Rijksuniversiteit bij. Alleen de studenten, superslimme studenten, volle zaal met mooie, met goede vragen. Maar die universitaire types, die werken nog thuis of zo? Ik heb geen idee, maar dat ze noemen zijn. Maar er was nog geen hoogleraar, maar geen promovendus, laat staan, een hoogleraar was erbij aanwezig. En ik vind dat eigenlijk wel iets zeggen over het onderwijs in Nederland. Dat desinteresse. Desinteresse, of ze zijn te druk, dan is ook een probleem. Maar ik heb wel het gevoel dat de studenten steeds beter worden en het onderwijs steeds slechter. En dat lijkt me zorgwekkend. Oeh, dit is nog een stelling, hè? Hou je niet van stellingen, joh? Nee, dat is een prima stelling, joh. Hey, we gaan het straks hebben over 1848. Jij bent gepromoveerd op een studie over 1848. Ja. Ondertitel Clubkoorts en Revolutie. Ik denk niet dat iedereen het jaar 1848 heel scherp op Netflix heeft. Maar op de een of andere manier gaan we straks een stapje maken naar wokeness. Ja. Hoe ga je dat in godsnaam voor elkaar krijgen? Heel simpel. Je kunt het hebben over de nationale identiteiten. Maar ook over de obsessie met persoonlijke identiteiten. En ik denk dat in deze tijd het heel belangrijk is om terug te kijken naar nationale, wat ons bindt binnen de natie. En ik denk dat dat in 1848 ook het doel was van de revolutionairen. En daar lieten ze zien in de 19e eeuw dat echt links zijn betekent dat je denkt in het grotere collectief waarin iedereen gelijk en vrij kan zijn. En dat was de natiestaat. Links was eigenlijk nationalistisch. Ja. Midden van de 19e eeuw. Zeker. En rechts was juist internationalistisch. Dat waren de vorstenhuizen die met elkaar samenwerkten. Ja. En dat zie je nu eigenlijk. Die vooral over de grens trouwden. De aristocratie heeft natuurlijk nooit grenzen gekend. Die hebben gewoon hun eigen grenzen bepaald. Altijd bandeloos en grenzeloos. Ja. Absoluut. Daar gaan we het straks over hebben. Alvorens al dat belangrijkste af te trappen. Eerst. Hyper de hype, hoera! En dit was natuurlijk de week van de grote Haagse déjà vu. Waarbij D66 haar keutel tegen de christenen inslikte. En Segers gewoon weer aanschoof om 7 maanden na het mandaat van de kiezer alsnog het oude kabinet op te gaan lappen. De goede zin spat er vanaf, toch? Ik dacht het niet. Voorts was de wereld een avond verlost van Facebook en Instagram. En dat bleek voor velen een eenzame ervaring. En dan was er ook nog de jaarlijkse duurzame top 100 van Trouw. Vol met name van mensen die het allemaal ontzettend veel meer beter doen. Veel meer deugd dan u en dan vooral ik natuurlijk. ABP Fossielvrij die won. Een actiegroep van arbeiders in de collectieve sector. Die eisen dat hun pensioen niet in de fossiele industrie belegd mag worden. ABP Fossielvrij. We horen jullie. We delen jullie zorg. Maar niet direct. Uit fossiel, dat is niet de oplossing. We hebben alleen maar loze woorden gehoord, totale passiviteit. Waardoor passief te zijn, mevrouw Wortman, bent u niet neutraal? Want door nu niets te doen, oefent u geweld uit. ABP, fossiel vrij! Ja, dat waren dus de ABP-deelnemers. Natuurlijk mensen die in de collectieve sector werken. En bestuursvoorzitter Corien Wortman hoorde u even. Die had dus een teleurstellende mededeling, want die stapte niet meteen uit. En als pensioenfonds niet wil luisteren, dan stoppen. Dan kunnen die boze types natuurlijk naar de rechter stappen. Sinds Urgenda staat natuurlijk de gang naar de rechter voor iedereen die boos is open. Nu de vraag, heeft dat zin, dat klimaatgedrang? Laten wij. Even bellen met dokter Jacques Kracht, universitair docent duurzaam investeren aan de Tilburg Universiteit. Dag Jacques, je bent daar. Jij schreef een opiniestuk in NRC Handelsblad, waarin je stelt dat als je nou echt activistisch bent, als je echt de wereld wil redden, moet je juist in Shell gaan beleggen. Hallo? Ik bespeur hier een complot van het grootkapitaal. Dat we hier niet over mogen praten. Dan, weet je wat, dan kom ik straks even bij Jacques Kracht terug. Gaan we hem al doen of niet? Nee, nou, Jacques Kracht, die prikkert. Ik ga naar Jan Vlegeer door hoogleraar belastingrecht te Leiden. We doen het belletje straks even, lieve luisteraar, kom maar goed. Jan Vlegeer, ik ga even met jou door, hoogleraar belastingrecht Leiden. Ja. Groot stuk in de Volkskrant vandaag met collega Van der Streek. En we gaan het natuurlijk hebben over het incident dit weekend. Pandora Papers. Nou, in feite zijn we natuurlijk al 6-7 jaar is fiscaliteit voorpagina nieuws. Ja. Sinds er allemaal stoute rapporten, of althans rapporten over stout gedrag gelekt worden. Ik begin eerst even met iets anders. Jij bent vorig jaar heel veel in de publiciteit geweest met je oratie. Dus met je startreden, zeg maar, als hoogleraar in Leiden. Ja. Waarbij je stelde veel hoogleraar in het fiscaal recht, of veel fiscaal onderzoek, of nee, vooral professor in het fiscaal recht. Er wordt nu aangegeven, dat belletje doe ik straks. Die zijn eigenlijk gebonden aan een fiscaal advieskantoor. En spreken dus hun grote cliënten, die werken vaak voor de multinationale ondernemingen, naar de mond. Heeft gescoord toen dat verhaal? Bij de niet-fiscalisten heeft dat tot hele positieve reacties. Binnen de fiscale wereld was dat beeld al wat gemêleerd. Ja, die intens. Ja. Want meer dan de helft van de fiscale hoogleraar is gebonden aan zo'n groot fiscaal kantoor. Ja, het loopt tot 70%, de schattingen verschillen. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou kwam daar een reactie op. Collega's Notenboom en Kooijman, beide overigens werkzaam bij een fiscaal kantoor, hebben een studie gedaan naar 700 publicaties. Ja. Van al die door jou toch een beetje beschimd hoogleraren. En die komen tot de conclusie, ze schrijven wel vaak neutraal, maar je kan niet zeggen dat ze de cliënten naar de mond praten. Dus eigenlijk bestrijden ze jouw visie op basis van best wel omvangrijk onderzoek. Ja, ze zijn genuanceerder. Wat je nu citeert, dat schrijven ze over publicaties die over geldend recht gaan. Dus over uitleg van hoe de wet nu is. Ze zijn kritischer als het gaat over artikelen die gaan over hoe de wet gewijzigd zou moeten worden. Dus wat wij wenselijk recht noemen. Mm. Dan zien ze wel grote verschillen tussen dubbele petten, dus de mensen met een aanstelling bij een commercieel kantoor. Dan zie je vooral dat die mensen die bij commerciële kantoren werken eigenlijk een beetje wegblijven van de ingewikkelde thema's die geld kunnen gaan kosten bij de klant. Ze schrijven om te beginnen vaak niet over heikele thema's, zoals staatssteun, want dat zou als er teruggevorderd wordt klanten geld kosten. Ja. Of als ze erover schrijven, ja, dan is het vaak pro-klant. En je ziet eigenlijk dat het andere geluid, dat tegen belang van de klant in is, ja, dat is er eigenlijk om te beginnen al vrijwel niet. Nee. En als het er is, dan gebeurt het door mensen die een enkele aanstelling hebben. Ja. Jij hebt een geschiedenis heel lang geleden, in de jaren 90, bij zo'n fiscaal kantoor. Daarna ben je bij ING gewerkt, maar natuurlijk ook een commercieel belang gehad. Jij hebt nu gekozen echt voor puur de wetenschap. Ja. Ik wil 100% hoogleraar zijn. Ik heb geen zin in al die commerciële banden. Klopt. Waarom? Ben je ineens activistisch geworden? Of? Nee. Heb je schaapjes op drogen dat je voor zo'n lausje salaris... Nee, ik heb goed geboerd. Okay. Ik heb 25 jaar commercieel actief geweest. En als fiscalist kun je heel goed verdienen. Dus ik had wel een spaarpotje. Dus nu kun je eindelijk in vrijheid spreken? Zo is het niet gegaan. Maar ik kom in 2010 wel op een punt in mijn carrière. Er liep iets niet zoals ik wenste. Dat ik mezelf af ging vragen. En wat wil ik nou? Ja. Ik heb nog 17 jaar te gaan. En toen dacht ik van ja, ik heb tot nu toe 25 jaar lang grote bedrijven geholpen, weinig belasting betalen. Word ik daar nou blij van als ik straks zeg... Dat was wel jouw gevoel. Ja, daar komt het toch op neer. Ja. Ja, die grote bedragen die partners verdienen bij kantoren, die verdienen ze niet omdat ze zo goed formulieren in kunnen vullen. Nee. Dat is ook eigenlijk de sfeer die het interview in de Volkskrant met Jan van Streek en jou vanochtend ademt. Eigenlijk, fiscalisten zijn te weinig opgeleid in moraliteit. We hebben te lang meegedaan aan constructies. Nou ja, wij vinden in ieder geval dat er een beter tegenwicht moet zijn vanuit de wetenschap. En ja, dat is er nu veel te weinig. Mm-hmm. Ja, en het zou ook fijn zijn als adviseurs iets meer rekening zouden houden met moraliteit. Kijk, ik begrijp best dat het lastig is om aan je klant moraliteit te verkopen. Ja. Want wil gewoon toch vaak de meest voordelige constructie die volgens de wet kan. Ja, als van de wet mag. Ja. We hebben natuurlijk een situatie nu waarin we zeggen, ja, de wet is niet genoeg. Gaat om de moraliteit. Wat is eigenlijk de bedoeling van de wet? Ja. Maar daar kom je er vaak toch niet mee, hoor. Om te beginnen is vaak wel helemaal niet goed duidelijk wat de bedoeling is. Ja. Als je weet wat de bedoeling is, ja, wat moet je er dan mee? Ja. Dat is ook vaak vervelend. Je hebt eigenlijk gewoon betere regels nodig. Maar ja, dan moeten er wel mensen zijn, onafhankelijke wetenschappers, die aangeven wat die betere regels dan zouden moeten zijn. En daar hebben we mensen voor jou voor nodig. Hoeveel procent is meer dan de helft van de hoogleraar fiscaal recht is gebonden aan zo'n kantoor en heeft dus enig commercieel belang? Dat valt gewoon niet te ontkennen. Ja. Tegelijkertijd ook niet echt zonder, want ze kijken natuurlijk wel in de machinekamer, waar de echte constructies gemaakt worden. Zeker. Nou ja, nee, ik ben heel blij met de collega's in mijn vakgroep die ook bij een kantoor werken. Want we hebben gewoon die input uit de praktijk nodig. Studenten vinden het ook prettig. Een hoop van onze studenten gaan daar later werken. Dus het is leuk om ook les te krijgen van docenten uit die hoek. Ja, je kunt je wel afvragen, moeten die mensen nou per se hoogleraar zijn? Ja. Mag ik eens vragen? Ook, heeft de universiteit er een belang bij? Ik snap dat individuele hoogleraren er een belang bij hebben. Maar heeft de universiteit zelf er belang bij? Zijn er meer inkomsten? Kun je meer hoogleraren aannemen als je ze deeltijd in dienst hebben bijvoorbeeld? En is dat niet ook een perverse prikkel? Het zal soms zo zijn dat medewerkers vanuit kantoren, dat gebeurt vrij vaak, om niet dus gratis ter beschikking worden gesteld. Ja. Dat is natuurlijk heel erg prettig, want ook wij leven op een beperkt budget. Dus we zijn heel erg blij met de steun die we kunnen krijgen. Je wil natuurlijk ook gewoon de binding met je beroepspraktijk wil je goed houden. Het is toch een kleine wereld, de juridische wereld. Je komt elkaar overal tegen. Het is altijd wat prettig. Maar dan moeten de taken juist misschien wel duidelijk gescheiden zijn en verdeeld zijn. Ja, maar het is best moeilijk om daar te komen. Denk ik, want we zitten natuurlijk ergens anders. En voordat we op het punt zijn waarin weer meer mensen onafhankelijk zijn, moet je wat stappen zetten. En daar is niet iedereen blij mee. Oké, gaan we even naar het nieuws van deze week. Want we hebben dit gedoe met Hoekstra gezien, al die dingen. Jij was er niet van geschrokken. Je bent geïnteresseerd, maar je weet het al. Want eigenlijk is dit, zeg maar, dat al die fiscale nieuwtjes naar buiten komen sinds LuxLeaks in 2014. Journalistencollectieven die dit eigenlijk publiceren. Je vond het overdreven nieuws eigenlijk, deze week. Nou, kijk, ik vind het goed dat dit naar buiten komt. En ik vind het ook goed dat deze structuur naar buiten komt. Want ik vind dit soort anonimiseringsstructuren die mensen toch zouden kunnen gebruiken om te verhullen dat ze daarin hebben geïnvesteerd. Niet goed, die zouden niet moeten zijn. Maar ja, goed, Hoekstra is er natuurlijk wel al 4 jaar geleden uitgestapt. Dus om hem daar nou zo hard over te vallen, dat vond ik wel wat overdreven. Het ligt wat anders voor die commissarissen, vind ik, die er nog steeds in zaten. De Ton Zwaan vooral, ABN AMRO, president-commissaris, die daar inderdaad ook in zo'n kon. Ja, het was alleen, ik vind het altijd weer zo Hollands. Het ging om 26.500 euro van de winst aan een kankerziekenhuis was gegeven. Oké. En dan zie je de meest hoge politici, president van Chili, noem maar op, die zeggen miljoenen. Daar heb ik eigenlijk weinig meer over gelezen. Nou ja, maar je moet ook even naar de context kijken. Als je nou bijvoorbeeld, was de Zwaan, die is commissaris bij ABN. ABN Zeker. Moet ervoor zorgen dat hun klanten dat zuiver koffie is met die bankrekeningen. Als dan je toezichthouder zo in de structuur zit die ertoe kan dienen dat andere inkomen verhullen. Zullen we het even wat scherper zeggen? Volgens mij lid van GroenLinks, adviseur bij het opstellen van het verkiezingsprogramma in de tijd dat Jesse Klaver al die fiscale constructies aan de orde stelde. Was Tom de Zaan adviseur? Nou, bij mijn weten is hij GroenLinks en is hij daarbij betrokken geweest. Dus dat verbaast mij dan dat je dat soort dingen doet. Bij GroenLinks in de Tweede Kamer ook gewoon mensen met huisjes, hoor. En, ja, maar niet op de Maagdeilanden volgens mij. Maar goed. Nee. Dat moet het overigens wel wat anders, want dan doe je op de hypotheekrente aftrek, maar dat is natuurlijk gewoon beoogd door de wetgever. Ja. Nou, gewoon überhaupt huisjes melken, zoals het er wordt. Oké, maar goed, maar laten we even, want dat gaat over Maagdeilanden, kanalen en noem maar op. Laten we het even hebben over Nederland. Het is natuurlijk heel vaak gezegd, Obama is er toen mee begonnen. Nederland is een belastingparadijs. Ja. We staan op nummer 4 van de Tax Justice Network, voor wat het waard is. Zijn wij op dit moment nog een belastingparadijs? Voor grote bedrijven zijn wij nog steeds een heel prettig land. Is het hier goed hoeven. En het is ook niet voor niks dat als je een fiscale planningstructuur van welke multinational dan ook ziet, is de kans heel erg groot dat je daar een paar Nederlandse. Ja, en dat heet dan vaak een doorstroomding. Dus dat is eigenlijk niet een bedrijf dat heel erg in Nederland zit, maar eigenlijk hebben ze gewoon een brievenbus en daar klappen ze even een paar miljard doorheen. Ja, daar zijn wij groot. Leg even voor eenvoudig publiek uit waarom dat slim is om dat via Nederland te doen. Het is voor multinationals slim om in landen de belasting te ontwijken door kosten te genereren in die landen. Dan druk je de winst en dan betaal je er weinig belasting. Maar ja, dan heb je een geldstroom die En die wordt door veel landen weer belast. Nou, om dat te voorkomen, dat die landen daarover belasting heffen, is het handig om Nederland daartussen te zetten. Ja. Want we hebben een heleboel mooie verdragen. En wij hebben hier een heel prettig klimaat. Je kunt hier afspraken maken met de fiscus. Ja. Dus het is allemaal legaal. Doorgaans betrouwbaar, ja. In ieder geval vroeger waren zij betrouwbaar hierin. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling van die verdragen geweest om dit soort maatschappijen op te tuigen. Je ziet overigens wel dat er nu wat maatregelen tegen getroffen worden. Internationaal worden wij ook verplicht om daaraan mee te doen. Mm-hmm. Maar het is niet helemaal helder wat het effect daarvan is en of dat voldoende zal zijn om dit te voorkomen. Het heeft ook een geschiedenis. Hè? Nederland heeft heel lang die fiscale constructies gehad. Ik meen al voor de oorlog via Curaçao de beroemde Antillen-constructie opgezet. Eigenlijk om te zorgen dat die grote bedrijven hun geld buiten de Duitsers om konden wegsluizen. Ja. Zodat die bedrijven eigenlijk niet geconfiskeerd werden. En later zijn diezelfde constructies door Amerikanen en daarna door oligarchen, dictators, noem maar op, allemaal misbruikt. Dus en in de jaren 60, toen die wet op de vennootschapsbelasting kwam, hadden natuurlijk een paar van die grote bedrijven die ontzettend veel werknemers hadden. Hè? De Unilever, Shells, Philips, honderdduizenden mensen werkten daar. Nee, kijk, die brievenbusmaatschappij, het is in feite bijvangst. Kijk, wij hebben een open economie, dus wij hebben onze belastingen zo ingericht dat het makkelijk is om hier zaken te doen. De geld moet door Nederland kunnen stromen, want wij zijn een uitvoerland. Dat is op zich een heel mooi en goede doelstelling. Maar dat maakt het ook aantrekkelijk voor die brievenbusmaatschappij om hier te zitten. En zo is die sector groot geworden. En wat je dan ziet, dan wordt op een gegeven moment wordt het een lobby. Er zijn steeds meer mensen die daar belang bij hebben. En dan gaat er ook gelobbyd worden. Maar Jan, het is toch eigenlijk een hele kleine wereld. Bedoel, er zijn dus eigenlijk een paar duizend fiscalisten in Nederland. En wat van die brievenbus, trustkantoortjes, noem maar op. Barbara Baarsma heeft er volgens mij in haar vorig leven nog een keer een rapport over geschreven. CEO-rapport. En die maakte het toen heel groot en heel belangrijk. Maar het lijkt me toch niet dat Nederland omvalt als je een paar brievenbussen weghaalt. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat in politiek Den Haag ook iedereen, en zelfs bij de adviseurs, mensen zo langzamerhand wel tot deze conclusie gekomen zijn. Er wordt nu gezegd dat het einde van de brievenbusmaatschappij is in zicht. Ja. Dat moet ik nog even zien. Wat gaat meneer Bono dan doen? Onze grote idealistische muzikant. Ja. En onze royalties via de Herengracht laat lopen. Meneer Bono zal in de eerste plaats, denk ik, gaan zoeken naar een ander land waar het wel kan. Dus daarom is het ook belangrijk dat je dit soort dingen met zoveel mogelijk landen tegelijk doet. Ja. Want anders verandert er uiteindelijk niet veel. En dat gaan we dus nu in OESO-verband doen. Nou, daarom is die minimumbelasting ook zo'n goede stap. Omdat daar 134 landen aan meedoen tegelijkertijd. Mm-hmm. Ik heb een ander voorstel eigenlijk al heel lang. Ik ben gewoon voor openbaarheid van fiscale gegevens. Gewoon zet gewoon alle aangiftes online. Ja. En dan zeg je, dat mag niet privacy. Hoezo is dat privacy? Ik zie helemaal niet in wat daar privacy aan is. Nou, ik ben daar zelf voor, maar dan voor hele grote bedrijven. Want daar vind ik het privacy-argument minder sterk dan voor een particulier. Kijk, dat een particulier niet prettig vindt als er financiële gegevens openbaar zijn, daar kan ik wel iets bij voorstellen. Maar zo'n groot bedrijf, dan ervaart toch geen schaamte. Een particulier, ik vergelijk dat met contributie aan de tennisclub. Mag je toch ook weten, de volgende leden hebben een contributie niet betaald dit jaar. Nou, en je bent gewoon lid van een clubje, dat heet Nederland en iedereen moet meedoen. Maar is dat ook niet heel concurrentiegevoelig dan, die informatie? Dat dan... Als iedereen het moet publiceren natuurlijk niet, hè? Nee, oké, maar als je ergens instapt in de sector en je laat je gegevens zien, dan kan een concurrent wel meteen daar misbruik van maken. Maar goed. Ja. Ik vraag het me af, want uiteindelijk gebruiken ze allemaal dezelfde routes. Ze hebben allemaal dezelfde adviseurs. Het is niet zo dat er voor elk bedrijf een nieuwe route wordt bedacht om te plannen. Jij verwacht niet dat dit gaat gebeuren. Want ik zou denken, dan had je namelijk in één keer al dit soort problemen op kunnen lossen. Het staat namelijk gewoon in de krant. Ja, dan hebben ze dus iets uit te leggen. Nou, er is in de Europese Unie een initiatief. Dat gaat via een richtlijn lopen om de lidstaten te verplichten alleen voor grote bedrijven. Echt een hele grote. Die arme multinationals weer. Ja, die worden wel. Die hebben ze wel te pakken nu. Ja, maar we moeten ook gewoon de rijke particulieren pakken, sorry. Tuurlijk. Zitten allemaal in Londen, in Zwitserland, in Italië. Houd toch op, zeg. Ja, die zijn op dit moment nog redelijk buiten. Ben ik nu te activistisch, Jan? Ik passeer je nu echt zwaar links, hè? Ja, dat is wel verrassend, Jort. Nee, ben ik altijd al geweest. Dat snappen mensen nooit. Ja. Maar ik ben gewoon voor openbaarheid, punt. Ja. Ik vind het voor particulieren persoonlijk vrij ver gaan. Maar wellicht dat, als dit een thema wordt, dat we hier de komende jaren ook aan gaan wennen. Oké. Dank je zeer, Jan Vlegeert, hoogleraar belastingrecht te Leiden. Alvorens wij naar de jonge dokter gaan, gaan we eerst even bellen met. Even bellen met. Ja, met dokter Jacques Kracht, universitair docent duurzaam investeren te Tilburg. Jacques, ik had je net al aan de lijn, maar ik hoorde je niet. Jij mij misschien wel excuus daarvoor. Klopt, ja. Ja, en we gaan het hebben. Je hebt over je artikel in NRC Handelsblad, opiniestuk geschreven over als je nou echt de wereld wil redden, investeer dan zo smerig mogelijk. Vat ik het goed samen? Nou, niet helemaal. Maar kijk, olie en gas moeten natuurlijk in de grond blijven om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Hè? Natuurlijk, maar het is niet zo dat je een bedrijf helpt het eruit te halen puur door te beleggen in zijn aandelen. En die aandelen zelf zijn niet vies. Nee. Nu zie je dat je fossiel in de grond houdt door die aandelen niet te bezitten. Ja, maar kijk, die ABP-demonstranten die zeggen dan fossielvrij, haal die aandelen daar weg en dan zal het ABP wel of dan zal Shell wel leren en zijn koers wijzigen. Nou, er is een studie geweest van ene meneer Bennek en van Binsberg, waaruit blijkt dat op het moment dat je dus die aandelen eruit zeg maar stampvoetend wegloopt als aandeelhouder, dat dat 0,01% impact heeft op de koers. Met andere woorden, dat het helemaal niks doet. Ja, dat is zo. Dus je helpt. Het is niet zo dat het duurder wordt voor bedrijven om dat soort vuile investeringen te doen als jij niet die aandelen koopt. Mm-hmm. En iemand anders koopt ze namelijk wel. En ook zelfs als er heel veel beleggers zijn die die aandelen niet willen hebben, is er maar een klein aantal nodig die ze wel koopt. Ja. En dan kunnen die, dan blijven ze gewoon toch op niveau die koersen. Ja, dus met andere woorden, want er is natuurlijk ook gekeken naar de wapenindustrie, naar de sigarettenindustrie, industrietakken die zeg maar voorgingen aan de fossiele industrie. En daar heeft dat dus geen invloed gehad. En die zijn zo winstgevend dat ze zich ook eigenlijk niks van de buitenwereld hoeven aan te trekken. Ja, dat klopt. Die bedrijven die zijn zo winstgevend, die hebben genoeg geld voor dividend en hun investeringen. En dan hebben ze nog geld over om hun eigen aandelen in te kopen. Ja. Dus als jij een pensioenfonds bent, het afscheid neemt van fossiele aandelen bijvoorbeeld, dan verkoop je ze dus aan die bedrijven zelf. Ja. En aan anderen voor wie het milieu niet uitmaakt. Ja. En intussen, dat oliebedrijf hoort niet meer van jou en kan gewoon doorgaan zoals altijd. Ja, en kijk, je hebt bijvoorbeeld zo'n actiegroep bij Shell, Follow This. Die hebben gezegd, oké, koop aandelen, ga naar de aandeelhoudersvergadering en beïnvloed ze dan. Die zijn daar toenemende mate succesvol in. Dat is eigenlijk jouw advies, wat je zou zeggen, volg dat nu. Precies, want doordat zij verstandige dingen zeggen, krijgen ze grote aandeelhouders, zoals pensioenfondsen, achter zich. Mm-hmm. En lukt het om in die aandeelhoudersvergadering van die oliebedrijven klimaatresoluties te laten aanvaarden. Ja. Maar nu heeft bijvoorbeeld ABP Fossiel vrijwel contact met je opgenomen naar aanleiding hiervan. Want eigenlijk lag je ze een beetje in het gezicht uit. Ze hebben natuurlijk het leuke morele gelijk aan hun kant, maar bereiken dus niks. Ja, ik bedoel, niemand twijfelt aan de motieven van die actiegroep om het milieu te helpen. Maar de manier waarop ze dat willen, door alles te verkopen, dat is een vergissing. Ze moeten juist ABP erop aanspreken waarom ze sommige klimaatresoluties niet steunen. En wat ze precies achter de schermen doen. Door alles te verkopen weet je alleen maar zeker dat ABP geen invloed meer heeft. En los daarvan, als natuurlijk ze uit aandelen stappen waar mooie rendementen op zitten, dan vind ik ook dat dat meteen gepaard moet gaan met een pensioenkorting. Ik bedoel, als je echt voor je idealen staat, accepteer je ook die pensioenkorting, toch? Nee, dat blijkt allemaal heel weinig uit te maken. Hè? Dus het onderzoek waar je net al op doelde, geeft aan dat wanneer mensen aandelen verkopen, dat heeft zo weinig effect op de koers. Dat is die 0,01. Ja, precies. Maar dat heeft op die koers van het aandeel waar je uitloopt geen effect. Maar het zou kunnen zijn op langere termijn dat vuile aandelen, sigarettenindustrie, Philip Morris, noem maar op, dat op zich keurig rendement oplevert. Dus je kan hoestend naar je 90ste. Prima. Ja, bij wijze van spreken, inderdaad. Maar daarmee wordt het natuurlijk niet beter voor de gezondheid van die mensen. Nee, en daar moeten we ook wat mee doen. Dus je moet wel die bedrijven blijven aanspreken op wat ze precies doen. Volgens mij heb jij een eenzaam standpunt. Een verstandig standpunt, dus kansloos. Dat zal blijken. Voorlopig zijn er een paar pensioenfondsen in Nederland die wel aandelen verkocht hebben of gaan doen in de fossiele industrie. Maar de grote partijen doen het nog steeds wel. Oké, ik dank je zeer, dokter Jacques Kracht, universitair docent duurzaam investeren te Tilburg. En dan nu, vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge Daar dokter. Daar staat zij, Marijs Winkels. Dokter Marijs Winkels, je bent op 10 september gepromoveerd op een studie over leiderschap in Europees land. In Utrecht heb je dat gedaan. Vertel. Nou, mijn proefschrift, met mijn onderzoek heb ik laten zien dat Europees crisismanagement geen technisch en rationeel proces is, maar een worsteling van leiders over allerlei verschillende oorzaken en oplossingen die zij zien voor grensoverschrijdende crisis. En Europese leiders gebruiken daarbij hun ideeën als een soort kompas om te navigeren door zo'n grensoverschrijdende crisis. Hmm. Nou, hoe gebruiken leiders dan hun ideeën of hoe spelen die ideeën een rol? Nou, ten eerste is de sociaal-economische context die leiders ervaren, als ook hun persoonlijkheidskenmerken die zij hebben, dus wat voor leider is dit eigenlijk, is van invloed op het type ideeën dat ze propageren, maar ook de maat van flexibiliteit daarvan. Nou, leiders met heel vastzittende ideeën die beperken eigenlijk in Europees verband de mogelijkheden om tot gezamenlijke besluitvorming te komen. Maar als leiders veelvuldig en misschien wel tot laat in de nacht met met elkaar overleggen. Mm-hmm. En ook als er een wisseling van de wacht is, dan kan het wel eens gebeuren dat er juist ruimte komt voor nieuwe ideeën en dat er dus uiteindelijk wel oplossingen voor een crisis kunnen worden gevonden. Ergens klinkt dit wel loos. Maar jij bent je vooral heb je gestort op alle speeches die die leiders afsteken, maar de echte onderhandelingen, die eurotop, we hebben vorige zomer nog zo'n ding gehad. Ja, dat is inderdaad altijd nachtelijk beraad. En dan zien we Rutte en Merkel en Macron allemaal door gangetjes lopen met TL-buizen licht en camera's erachteraan. Daar vindt het echte spel plaats, hè? Daar vindt voor een deel het echte spel plaats. Maar we zien natuurlijk ook echt de ideeën die leiders verkondigen in het publiek debat tekenen ook natuurlijk hoe wij er naar kijken. Mm-hmm. En ja, het doet ook wel echt iets met weer die onderhandelingen achter de schermen. Maar ja, het is terecht punt en ook echt zeker iets wat ik in vervolgonderzoek wil gaan doen samen met een collega van mij. Want Rutte gaat natuurlijk altijd met een wat eurokritisch standpunt. Reist hij af naar Brussel en komt dan terug met een akkoord wat hij moet proberen uit te leggen, waarbij hij een paar honderd miljard heeft uitgegeven. Dat op de een of andere manier frikt dat altijd een beetje. Ja, Rutte is inderdaad bij uitstek een van die leiders die heel flexibel is eigenlijk in zijn ideeën die hij propageert in zijn speeches. Dus we zien echt dat hij in de speeches tegen andere publieken, dus tegen Brusselse publieken, iets heel anders zegt dan tegen Nederlandse publieken. Ja, weten we dat? Want hij zegt ook veel binnenkamers, wat we niet weten. Dat heb ik ook niet onderzocht. Want onderzoek je dan van, kijk, Rutte gaat er dan hard in. Orbán gaat er nog 10 keer harder in. Hoekstra ging er ook hard in aanvankelijk. En dan kan je zeggen, later doen ze een concessie. Maar als ze natuurlijk niet hard in waren gaan, waren ze sowieso alles al kwijt. Dat gaat heel erg over de belangen en de soort van de machtsposities. Dat speelt zeker ook een rol. Maar ik heb vooral gekeken naar wat is nou de inhoud van die belangenstrijd eigenlijk die zij met elkaar voeren. En dus ik heb vooral gekeken in die speeches naar hoe praten ze bijvoorbeeld over wat goed is voor de economie op dit moment. Moeten we meer gaan bezuinigen of moeten we meer gaan stimuleren? Ik heb het in de eurocrisis onderzocht. En daarin kun je dan onderzoek van zeggen dat een hele tijd zien we eigenlijk zo'n Keynesiaans beleid wat ze proberen te propageren in hun speeches. En op een gegeven moment verandert dat ineens. Ja, waarom eigenlijk? Nou, dus het is vooral Keynesiaans geworden. Ze pompen gewoon geld nu aan alle kanten. Of de ECB-balans inmiddels 6.000 miljard. Dat is best wel opgeblazen. Ja. Kun je in die eurocrisis, want je zit natuurlijk met je studie niet in de laatste maanden, maar echt over een paar jaar geleden kijken, die financiële crisis, de eurocrisis. Wie hebben er, wat jou betreft, vanuit wetenschappelijk oogpunt heel handig en interessant geopereerd in die tijd? Nou, een van de suggesties die ik doe in mijn proefschrift is dat in Europees verband echt gebruik kan worden gemaakt van wat we in de literatuur adaptief leiderschap noemen. Ja? Dat je echt met elkaar probeert te begrijpen wat is nu eigenlijk de onderliggende dynamiek die een rol speelt in deze crisis. Want we willen er toch uitkomen. Die grensoverschrijdende crisis zijn zo groot. Daar moeten we met elkaar wel naar gaan handelen. En adaptief leiderschap betekent dus dat je dat helemaal met elkaar gaat uitzoeken. Vervolgens dat als een soort toekomstvisie stelt. En in de eurocrisis, in mijn optiek, was Herman van Rompuy daar wel echt een voorbeeld van die dat probeerde te doen. Oké, maar Van Rompuy was toen voorzitter, was de president van Europa. Ja. Maar die had in die zin natuurlijk niks te verliezen. En iemand die een land vertegenwoordigt, heeft natuurlijk wel het hele parlement achter zich aan als hij de verkeerde dingen toezegt. Exact. En dat is denk ik ook wel een van de meerwaardes van het hebben van zo'n president in zo'n Europese Raad. Omdat er zo'n ideeënstrijd is tussen al die leiders. En die is ook terecht, want al die leiders dienen natuurlijk ook andere publieken en parlementen. Nu is de vraag van Geert van Waning een vraag het zijn of dat hij zegt dat gaat allemaal van mijn eigen tijd af. Je mag het kiezen. Allebei. Ik zat er net daarover na te denken. Nee, mijn enige punt was nog een vraag. Ik klopt dat Rutte zo'n typische leider is. Of dat het sowieso goede leiders zijn. Rutte is er iemand die kan slapen op het moment dat hij de tijd heeft, zeg maar. Dus ik kan bijslapen en hele lange nachten kan doorhalen op het moment dat het nodig is. En daardoor anderen net op het laatste moment, als iedereen helemaal kapot is en om Murf gestreden, dan uiteindelijk voor de poorten van de hel toch zijn dingen wegslepen. Dat gebeurde met Michel vorige zomer. Volgens mij, die knikte en Rutte ging vrolijk door. Nou ja, de persoonlijkheidskenmerken die ik heb onderzocht gaan niet daarover. Maar dit zijn natuurlijk, maar dit zijn wel verhalen die natuurlijk de rond gaan. Niet alleen over Rutte, maar ook over Merkel. Hè, dat ze gewoon uithoudingsvermogen helpt wel echt om daar. Benieuwd wat er na Merkel dan komt, want zij is natuurlijk toch moeder Europa. Ik dank je zeer, dokter Marijs Winkels. Hora est. Dokter Kelder en Kool. Met Jort Kelder. Ja, we gaan door met dokter Geert van Waning, historicus. Publicist voor Elsevier. Dat heet geen Elsevier, maar dat heet EW tegenwoordig. Oh, dat mag niet meer van die smerige Engelse aandeelhouders. Ze hebben die naam afgepakt van die oude drukkerij. Waarom hou jij het niet gewoon Elsevier? Ik zeg ook regelmatig Elsevier nog steeds. Ja. Het is een prachtige naam. Of ben je nu strafbaar? Ik ben freelancer, dus dat mag ik geloof ik zeggen. Oké. Goed, Geert. We gaan naar 1948. Je bent gepromoveerd op dat jaar. Parijs, Berlijn, daar ontstonden de revolutie. Ging weer compleet aan ons voorbij, hè, Nederland? Ja, zeker. Nou, niet helemaal. helemaal, want wij hebben wel de Thorbecke's grondwet gekregen natuurlijk. En dat is eigenlijk misschien wel... In dat opzicht, heb ik laatst ook nog eens in een artikel geschreven... heeft Nederland misschien wel de meest duurzame uitwerking van 1848 gekend. Wij hebben eigenlijk meteen de revolutie weer omarmd... Ja. op zo'n manier dat we hem onschadelijk maken. Ja, zoals Nederlandse elites dat wel vaker doen, doodknuffelen. En er was wat dreiging, er was ook wel behoorlijk angst... dat hier ook de revolutie zou overslaan. Parijs, Berlijn, Wenen, Boedapest, noem maar op. Italië, overal sloeg de vlam in de pan. Maar in Nederland bleef het bij een paar opstootjes. Nou ja, en het ontronen van de koning in die zin... dat hij natuurlijk sindsdien onder de minister heeft verantwoordelijkheid valt. Ja, maar toen hij dat besloot, werd hij wel meteen... bij Kleuterdijk werd hij meteen op handen gedragen door het volk. Die kwamen meteen Willem II bedoel je? Willem II, ja. Want Willem III is nooit zo populair. Nee, een jaar later stierf Willem II en zijn zoon. Die kon er nooit zo goed mee leven. Nee, die had liever dat parlement opzij geschoven. Oké, gaan we straks op door. Even terug naar gisteren, de dag van gisteren. Ik heb jouw reden voor de studentengeschiedenis gelezen. En jij bent echt specialist midden 19e eeuw. Nationalistische stromingen, rechtse stromingen vinden we dat vaak nu. Op de een of andere manier begin je dat hele verhaal... met een sheet over wokeness op de universiteit... en over decolonisatie van de universiteit. Ik snap het verband niet. Nee, we zijn hier nu zelfs op de UvA, dat is nog toepasselijker. Die hebben deze week weer besloten dat ze een decolonisatie... toolkit hebben gaan lanceren. Waarbij ze eigenlijk dus die hele identiteitspolitiek nog eens verder doorvoeren. Want wat is dat, een decolonisatie? De universiteit moet ontdaan worden van allerlei koloniale aspecten. Zoals onder andere rationele wetenschap. Want dat is natuurlijk een blanke Europese, eurocentrische aangelegenheid. Rationele wetenschap. Elders in de wereld zijn er allerlei irrationele wetenschappen. En die zijn ook de moeite waard. Dat is eigenlijk een standpunt dat we vroeger ook hadden. Toen hadden we het over nobele wilden. Maar nu is de woke-beweging denkt op dezelfde manier over Afrikanen en Aziaten. Maar gaan we nu rationaliteit ook uit de wiskunde natuurkunde weghalen? Wat gaan we doen? Geen idee, dat moet je aan de UvA vragen. Maar daar was de discussie in ieder geval. Hebben zij een toolkit voor? Ja, daar was de discussie over. Dat vond ik nou niet zo interessant. Maar ik vond het wel leuk voor die studenten in Groningen. Want het ging over de toekomst van Europa en de natie en zo. Om te laten zien dat eigenlijk... nu links is heel erg gefocust op de individuele identiteiten. En alle identiteiten zijn heilig, behalve één identiteit. Dat is de nationale identiteit. Dat vinden we maar vies en eng. En, dat wordt altijd met rechts geassocieerd. Met vlaggen. Sinds de oorlog zeker. Je kan zeggen, sinds eind 19e eeuw... was er ook wel een etnische duiding van nationalisme. Hè. Wij zijn Nederlands van bloed. En dat maakt ons beter dan Duitsers bijvoorbeeld, of Fransen. Dat is een soort etnische nationalisme. Ja, maar het volk ziet wat wel wien... Nederlands bloed door Baden stroomt. Ja, één van de volkslieden. Ja, maar dat was ook wel een beetje in metaforische zin. Maar dat was ook zeker een vuil kantje daaraan. Alleen, wat ik wilde laten zien aan die studenten in Groningen gisteren... je kan nu nadenken over hoe mooi de EU kan zijn of kan worden... maar de nazistaat was ooit ook een links-progressief ideaal. Ja. Dat haalde eigenlijk de Europeanen, volgens de linkse revolutionairen... en ook al volgens de liberalen uit die tijd... uit een oude geschiedenis, het ancien regime van de standenmaatschappij... waar ongelijkheid was, waar je echt voor een dubbeltje... Als je voor een dubbeltje was geboren, nooit een kwartje kon worden. En onder de gezamenlijke tricolore van Frankrijk of van Italië... of de zwart-rood-gold van Duitsland... of zelfs het Nederlandse rood-wit-blauw, die wat ouder is... onder die nationale vlaggen... zou iedereen gelijk zijn. En was het idee van laten we... dus al die revolutionairen die zwaaien met die nationale vlaggen... en die hebben een nationale revolutie gecreëerd. Die wilden nationale parlementen, nationale verkiezingen... nationale grondwetten. Het was gewoon een nationalistische beweging. En dat mijn strekking voor die studenten was... denk niet alleen maar over nationalisme als iets rechts... of als iets conservatiefs, maar het was ooit ook een progressief... Maar waar is die dreiging? Linkse hobby eigenlijk. Ja, precies. Wanneer werd het een rechtshobby? Heeft dat iets met die Tweede Wereldoorlog van doen? Ja. Of misschien het opkomend nationalisme voor de Eerste Wereldoorlog misschien al wel. En ook hoe het communisme zich heeft ontwikkeld en het socialisme. Want dat is natuurlijk internationaler geworden later. Dat is natuurlijk een internationale beweging geworden. Mm-hmm. Heb je de hele geschiedenis van de Sovjet-Unie, maar al daarvoor... is het gedachtegoed eigenlijk iets geworden van... proletariërs aller landen, verenigd u, is dat steeds sterker geworden. Terwijl het idee dat je gezamenlijk onder dezelfde vlag... ook nog met andere naties samen naar het licht kan wandelen... zoals dat werd verbeeld, en de vrijheid in die revolutietijd... dat verdween in de Eerste Wereldoorlog heel erg. En daarvoor eigenlijk ook al die Frans-Duitse oorlog... dat echt die naties tegen elkaar werden opgezet en opgehitst. En dat toen met nationalisme iets van superieurs. Ja. Een superioriteitsgevoel. En dat is natuurlijk een enge... Maar dat is, denk ik, de reactie van nu van... jongens, laten we ophouden met die kleine landjes... en eigen vlag, eigen legertje. We gaan de internationale, Europees verband misschien nog groter. Verenigde Naties. Dat is eigenlijk... toch wel een begrijpelijke ontwikkeling dan. Ja, dan gooi je kind met het badwater weg, denk ik. Want het is ook nog iets zoals het burgerlijk of het civic nationalisme. Ja. En dat is namelijk dat je gewoon goed burger kunt zijn in een welvaartsstaat, verzorgingsstaat, met grenzen, dat je met elkaar op een democratische manier dingen beslist. Ja. En dat het mooi is, een beetje patriotisme wat de Amerikanen kennen. Dat is iets wat ook een hele positieve functie heeft, ja, ook nog steeds in deze tijd. Daar schrijf jij vaak over. Hoe heb je het gevoel dat dat nu in Nederland ligt? Wordt ook altijd gezegd, de partijen als D66 willen eigenlijk gewoon Nederland opheffen. Lekker leuk in Europa opgaan en klaar. Nou, ik denk vooral dat Sigrid Kaag een ander volk wil kiezen. Dat wel inmiddels, ja. Ja, ik weet niet of ze dat volk de kans moet geven om dit moment te gaan beleven met haar. Want ja, wat gaan we dan stemmen? Dat weten we natuurlijk. Zij gaat zelf gewoon even van volk switchen. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar kijk, als je daar nu naar kijkt, in Nederland wordt dit een beetje in een conservatieve hoek gezet, inderdaad, het nationalisme. Links-liberale partijen vinden die grenzen eigenlijk maar mal. Als je dat op groter verband ziet, is dat natuurlijk ook zo. We leefden vroeger in een dorpsgemeenschap en we leven op steeds grotere schaal. Ja, maar tegelijkertijd, wat ik net noemde, zo'n verzorgingsstaat en een democratie, dat je met elkaar dingen afspreekt. Wie mag er stemmen, wie niet, wie hoort erbij, wie niet. Dat is uiteindelijk een beslissing die je moet. Er zitten grenzen aan. Dat is een grondgebied met grenzen. Een democratie kan niet zonder grenzen. Ja, en wat was die grens? Meestal taalgerelateerd. We zitten hier op de universiteit waar de voertaal tegenwoordig Engels is. Die grenzen kunnen wel openstaan, want die kunnen flexibel zijn. Maar je moet wel op een gegeven moment aanduiden voor wie dit gaat. En vergeet niet dat er ook nog heel veel mensen zijn in Nederland die niet zomaar even in Shanghai gaan studeren of in New York gaan werken. Tuurlijk. En die wel juist heel erg gehecht zijn aan hun eigen omgeving. Een dorp, een regio, een stad, maar ook aan een nationale. Kan het ook samen gaan? Kun je aan je regio gehecht zijn en toch een globaal burger? Ja, natuurlijk. Dit zijn allemaal. Zo'n identiteit is nooit heilig. Je hebt meerdere identiteiten. En daar ging ook die dag gisteren in Groningen over. En daar kan ook een Europese identiteit bij horen. Mm. Maar het punt is wel, als je het gaat ontkennen dat mensen nog last hebben van een nationale identiteit, dan gaat het zich heel erg tegen je keren. En dan zie je juist, denk ik, dat er een extremer nationalisme ontstaat. Jij denkt dat dat de tegenreactie wordt? Ja, dat zie je al bij FVD en bij PVV. FVD staat al met die vlaggedeelte te wapperen en de Gouden Eeuw. Ja, zeker. En de boeren die met de Nederlandse vlag op zijn kop demonstreren. Ja. En, de voorbeelden zijn niet aan. Kun je trouwens even dat symbool, ik zie dat wel eens langskomen, dat symbool dat ze die oranje blanje bleu omdraaien, geloof ik zelfs, hè? Ja, precies. Dat is dan nog extra, dat is een beetje provocerend bedoeld, maar dan eigenlijk van, het is een bananenrepubliek geworden, het is een natie, we erkennen de vlag niet meer. Dat is het symbool. Ja, het is net een tikkeltje verder zou zijn. En dan blanje bleu, is dat wat ze in Zuid-Afrika nog hebben, dat is eigenlijk de foute vlag, vinden ze. Ja, dat was de vlag van Mussert. Prins van Oranje al in de 16e eeuw. En eigenlijk is dat de oorsprong van ons rood-wit-blauw. Dat rood-wit-blauw is gekomen omdat je op zee dat rood wat makkelijker kon zien dan dat oranje. Ja. Maar die vlag is misbruikt, de prinsenvlag, door de NSB inderdaad. Ja. En daardoor is het nu heel provocerend om die te gebruiken. Hij zou eigenlijk niet omstreden moeten zijn, maar is dat wel. Dus je kan hem beter niet gebruiken, denk ik. Nee. Oké, maar jij denkt als die reacties zo, zeg maar het afschaffen van Nederland, als dat doorgaat, dan zou je nationale tegenbeweging kunnen krijgen. Ik las nu dat er bijvoorbeeld de Franse verkiezingen, naar de inschatting van Le Pen, die denkt dat dit gaat om nationalisme versus globalisering. Ja, precies. Zij tegen de rest. Ja, maar daar hebben ze heel erg baat bij. Dus is dit een reële scheiding die wij zo voelen? Nou, om het zo af te schilderen hebben ze er baat bij. En dan zien ze natuurlijk links-progressieve partijen meegaan met het verhaal van een great reset. In de coronatijd bijvoorbeeld. Hè? Of vluchtelingen die maar binnen blijven komen. Asielzoekers waar niemand dan echt over durft te praten. Mm-hmm. Of er geen grenzen zijn. En de oplossingen voor die problemen zijn allemaal niet zo simpel. Maar de oorzaak aanwijzen wel. En dat is natuurlijk voor politieke kapitalisten, dat ik maar even zeggen, of politieke ondernemers, heel makkelijk te kapitaliseren, zo'n onvrede in de samenleving. Mm-hmm. En als je dan niet uitgaat van dat iets ons nog bindt, dat het Nederlands parlement een nationaal parlement is, dat er best een Nederlandse vlag mag staan bijvoorbeeld, daar hebben we jaren over gediscussieerd. Ja. Dat soort onzin. Of dat op school één keer, op zijn minst iedereen één keer het Wilhelmus geleerd moet hebben. Dat zijn heel omstreden ideeën, hè, in de Nederlandse politiek. Als dat al een probleem is, ja, dan laat je zeg maar het nationalisme wel over aan de extremen. Ik heb het idee dat het meer in de media een probleem is. Ik denk dat dat in Nederland niet als een enorm probleem wordt gezien. Om Wilhelmus en iets in te zingen. De politiek, Tweede Kamer, is dat wel. Kaasvlaggetje maar pas na een paar jaar. Het is altijd wel net over fiscaliteit. Als je dus ziet hoe die globale ontwikkeling doorzet. We vieren het net als goed nieuws dat er een 15% minimumtarief voor de hele wereld, zo ongeacht als voor de welvarende westerse wereld, denk ik, komt. Dat is eigenlijk een puur globaliseringsinitiatief. Want fiscaliteit was natuurlijk altijd het privilege voor nationale staten. Ja, en ik denk ook dat je op elk niveau, Europees niveau, zelfs op wereldregeringsniveau, zou je moeten kijken, is er wel nog een democratisch draagvlak voor? Ja. Je kunt natuurlijk samenwerken en dan nationaal zorgen dat jouw regering daarin goed in jou in vertegenwoordigt. Maar ik denk dat het ook goed is om altijd te blijven kijken bij deze hele grote projecten, ook bij klimaatpolitiek, energietransitie, naar het draagvlak, wat er nog is democratisch gezien. En is er nog wel genoeg? Is het nog wel genoeg om eens in de vier jaar dat draagvlak op te gaan halen bij de burger? Hoe zou je het anders doen dan wat we nu hebben? Kijk, we hebben nu referenda, denk ik. Want er is natuurlijk een enorm slecht humeur over de laatste 7 maanden rond die formatie. Er wordt vaak gezegd, Nederland stemt rechts van het midden en krijgt al het kabinet links van het midden. Hoe kan dat? Nou ja, dat is een andere discussie. We hebben het wel eens eerder ook over gehad in jouw uitzending. De Ostrogorski-paradox, weet je dat nog? Ja. dat zal ik niet allemaal uitleggen. Maar het feit dat er in ieder geval een heel ander kabinet komt en een ander beleid dan waar de meerderheid... Nou, het ziet er nu naar uit dat het oude kabinet gewoon blijft. Ja, dat is... Vermoeid als ze zijn, ze een paar rolstoelen, het bordes op. Rutte weer na een half jaar geslepen, heeft hij dat weer uitgehaald. Het is niet te geloven, hè? Volhouden, ja. Maar dat is denk ik dus een extra reden om af en toe eens een referendum te hebben. Niet om populistisch het beleid af te schieten, maar om een goede maatschappelijke discussie te voeren over de inhoud en niet over de poppetjes en over wie er nou weer wat over wie gezegd heeft. En wat zou het eerste referendabele punt voor jou zijn? Ik denk energie of klimaat. Wat is dan de vraag? Nou ja, hebben we daar een keuze eigenlijk? Het zijn internationale problemen. Dus die kun je toch ook alleen maar een internationale agenda. Nee, maar de oplossingen zijn natuurlijk wel nationaal, hè? Voor een deel in ieder geval. Want het klimaatakkoord is volgens mij een Nederlands akkoord. Of het woonakkoord, of het pensioenakkoord. Wat zou de vraag zijn, Geert? En ik heb nog een minuut. Ik zou gewoon het akkoord voorleggen en dan misschien met een paar opties. Maar als je zegt, bent u voor of tegen, dan wordt niks. Ja, in ieder geval een koers op de langere termijn. Ja, maar dat kan je niet in één minuut bedenken. En dat Moeten we dit niet... Brexit, een verkeerde vraagstelling, is echt funest. Dat is echt moeilijk ook voor het vertrouwen van de bevolking in de regering. Die Zwitsers lukt het wel op een bepaald niveau om slimme dingen te vragen. En de Ieren trouwens ook, met het abortusreferendum. Ja, het kan wel, maar dan moet je echt even heel goed over nadenken. Goede vraagstelling en het vooral de Tweede Kamer laten doen. Want die kunnen we niet gewoon weer naar twee blokken? Een rechts- en een linksblok? Jezus, in plaats van 19 van die snippers. Nee, leven de versnippering, Jort. Dat is, oh, daar ben je voor, dat is diversiteit, ja. Dat is de volgende keer weer aan de orde. Oh, oké, Geert van Waning. Wanneer word je nou als professor? Goeie vraag. Is er in Groningen nog een plekje vrij misschien? Ja, nou, ik denk dat je veel nieuwe vrienden hebt gemaakt daar bij de Durex Universiteit Groningen. Ik dank je wel, Geert van Waning, publicist. En dan nog even dit, jongens. In de week dat we definitief tot horigen van de gastzaar Vladimir Poetin zijn geworden, gaan we even terug naar de jaren van de wederopbouw. Weet u het nog? Het Groningenveld werd ontdekt, Slochteren. Onze huizen werden verwarmd en de welvaartsstaat werd op buitengewoon kortzichtige wijze opgebouwd. Hebben de Noorden iets slimmer gedaan. Maar wij gaan terug naar het jaar, of naar 22 juli 1959. Nederland ging aan het gas. In kasteel Oud-Wassenaar heeft een gebeurtenis plaatsgevonden van buitengewoon grote betekenis voor de economie van ons land. De ondertekening namelijk van de stichtingsakte van de Nederlandse Gasunie. Namens de regering tekende minister De Paus van Economische Zaken het document dat de ontginning van het enorme aardgasreservoir onder de provincie Groningen mogelijk maakt. In een samenwerking van de overheid, staatsmijnen, Shell en Esso zal dit reservoir geëxploiteerd worden tot nut van de algemene Nederlandse energievoorziening. In zijn toespraak zei minister De Paus dat thans een begin gemaakt kan worden met de inschakeling in onze nationale economie van een bodemrijkdom die in ieder opzicht uitzonderlijk is. Ja, volgens mij hoorde ik Geert Waning zeggen gewoon pomp in Groningen. Maar goed, dan mag je zeggen, nee, we gaan eruit nu. De algemeen ontruimt nu namelijk de eter voorheen de vreesinnige protestant in nauw samenwerking met de humanisten. Tegenlichters van Argos is aan de beurt. Over ouders wiens kinderen uit huis geplaatst worden en die slepende procedures die daar dan op volgen. Zeggen wij, blijven denken, blijven luisteren. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Op de Wadden zien we meer en meer ruiende bergeenden. Hoe komt dat? Wie met een schepnet in de sloot gaat poeren, vangt tegenwoordig steeds vaker leuke beestjes. En hier heb je een libellenlarve. Goed nieuws uit insectenland, dat mag ook wel eens. De waterinsecten zitten in de lift. Hoe komt het dat de wolf het hier zo naar zijn zin heeft, terwijl ons land druk en versnipperd is? En verder, de Venolijn en de mooiste natuurgeluiden van dit moment. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Ster. Elektrisch rijden. Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor. Daarom heeft Shell Recharge al meer dan 180 snelladers door heel Nederland. En dat worden er alleen maar meer. Zo zijn we samen goed op weg. Kijk voor alle locaties op shell.nl/recharge. Shell. Go well. Het is al bijna 10 oktober. En de mega-jackpot van Staatsloterij staat op 19,5 miljoen euro netto. Het is niet voor niks een mega-jackpot. Je hebt alleen morgen nog om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wist je dat Nationale Nederlanden volop investeert in klimaatverwoestende bedrijven? Met jouw geld. De gevolgen zijn rampzalig. Nu al raakt de klimaatcrisis miljoenen mensen wereldwijd. Wil jij ook dat jouw geld niet meer in olie, gas of kolen verdwijnt? Eis groene investeringen op oxfamnovip.nl. Nu in het Dordrechts Museum, in het licht van Cuyp. Een overzicht van Albert Cuyps mooiste schilderijen. Samen met topstukken van Gainsborough, Constable en Turner, die zich door hem lieten inspireren. Boek je tickets op dordrechtsmuseum.nl. Het is tijd om te genieten van alles wat de herfst zo heerlijk maakt. Van iets bijzonders op het menu. Van lekker wild. Van paddenstoelen en pompoenen. Van gerechten met prachtige kleuren en verleidelijke geuren. Macro is er klaar voor. Herfst op zijn heerlijkst? Doe het groots. Doe het macro. Ster. 2 uur.